Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekerleri. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Hande Akkan. Açık Radyo 94.9'da Alla Turca programını dinliyorsunuz. Ben program yapımcı ve sunucularınızdan Hande Akkan. Efendim bugün programımızda Boş Genç Klasikçiler Festivali'nin sanat yönetmenini ve koordinatörünü ağırlıyoruz. Sayın Eser Tiryaki, Sayın Burak Zirenk, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkürler. Merhaba, hoş teşekkürler. Son günler eminim ki çok yoğun geçiyor. Çünkü Boş Genç Klasikçiler Festivali'nin ikincisinin başlamasına sayılı günler kaldı. Yani cuma, cumartesi ve pazar günü 21'inde Sanayi Mahallesi'nde, Otosanayi'de, Seyrantepe'de 19.30'da harikulade binlerce kişiye ulaşacak bir açık hava konseriyle festival başlıyor. Kolaylıklar diliyorum bu süreçte. Çok teşekkür ederim. Ama bu çok büyük bir heyecan, çok da büyük çok. Bir keyif. Bizimle de olduğunuz ve bu heyecanınızı paylaştığınız için çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sevgili Eser Tiryaki, uzun bir yıldır çalışıyorsunuz. Evet. Ve harikulade bir hafta sürecek. Otosanayide, sadece otosanayide değil, metro vagonlarında... stüdyoya ya da birçok mekanda bir hafta boyunca rengarenk devam edecek bir festival tasarladınız, oluşturdunuz ve harikulade bir program çalışması yaptınız. Evet. Birçok genç müzisyeni bir araya getirdiniz. Onun dışında onur konuklarınız var ki bunlar hakikaten Türkiye'nin çok önemli isimleri. Ama aynı zamanda bu yıl festival genişleyerek Yunanistan'a elini uzattı. Kardeşlerimize, komşularımıza elinizi uzattınız. Ve oradan da çok ünlü müzisyenler festivalde sahne alacaklar. Festival programından bahsetmek istiyorum ama öncesinde bugün bana olağanüstü bir festival program kataloğu getirdiniz. Buna katalog demek doğru mudur? Katalog, yani festival kitapçığı da diyebiliyoruz aslında. Festival kitapçığı ama getirdiniz. Tabii çok farklı bir kitapçık olduğunu siz şu an görebiliyorsunuz. Evet. Doğruyu söylemek gerekirse şimdi hakikaten ben bunu nasıl anlatacağım, ne yapacağım bilemiyorum ama elimde şimdiye kadar gördüğüm en yaratıcı tasarım bulunuyor. Bu öyle bir kitapçık ki buna bir renk pantonisinden esinlenilmiş bir kitapçık bu. Diyelim ve her sayfasında gerek festivali anlatan, devamında festival programını ve müzisyenlerin özgeçmişlerine yer verilen... Evet. Kartlar var. Kartlar var. Ama daha da önemlisi bu kartların her birinin arkasında bir kitap ayracı olarak kullanılabilecek. Ama çok da iyi fotoğrafçıların ki Şafak Taner, Lukas Vasilikos, Ebru Türkoğlu, Kaan Eryürek, Kamil Fırat, Gürkan Aygün, Cem Arslan, Defne Sesin Okay gibi isimlerin çok özel çalışmalarının bulunduğu fotoğraflar var. Evet. Ben bu fotoğrafları ve bu renk rengarenk konser kitapçığını gördüğümde ilk aklımdan geçen şu oldu. Bunu hemen Açık Radyo ailesine ulaştıralım. Program dinleyicilerimize bu kitapçığı ulaştırmalıyız. Çünkü bu tasarım gerçekten olağanüstü. Bununla ilgili detaylar az sonra gelecek. Şimdi devam edelim. Siz lütfen şeyden bahsedin. Biraz programdan bahsedin. Festivalin programı çok çeşitli tıpkı adındaki gibi rengarenk bir şey, renk pantonesi gibi. Hem açılış gecemiz, hem ayrıca bütün hem metroda hem okulda hem de Yoyo konser salonunda gerçekleştirdiğimiz konserlerde Türk bestecilerinin ve dünyada ki tüm ünlü bestecilerin repertuarlarından seçilmiş seçkin eserleri çalacaklar. Bazı eserler yeni seslendirilmiş olacak. Sadece bizim festival için düzenlenmiş eserler olacak. Metro vagonlarında gerçekleştirilecek olan konserlerde gençler çok enteresan bir program hazırlattım ben onlara. Kompozitör öğrencimiz aynı zamanda sanatçı Can Lüleci bize onları düzenledi ve bütün bilgiler zaten renk pantonemizde kitapçığımızda var. Aynı zamanda bütünüyle baroktan moderne, Türk bestecilerine tüm renkleri içeren, tüm zamanları içeren bir programımız var. Aynı zamanda bizim açılış gecemizin rengi çok kendi içinde de bir rengarenk. Çok önemli bir karma oluşturmaya çalıştık orada. İlk önce Yunan Gençlik Orkestrası bize Skolkatos'un Yunan danslarıyla başlayacaklar programa. Aynı zamanda Köçekçi'yi de çalacaklar Oblige Merake'nin. Ne kadar evet. Güzel. Köçekçi'nin düzenlemesi Işın Metin'e ait. Çünkü Türk Yunan Orkestrası'nın elemanlarından aynı zamanda gençler. Ve hepsi birlikte hemen ardından Erdal Erzincan, bağlama ustası, sanatçı Erdal Erzincan ve bağlama orkestrası bize Anadolu'nun rengini getirecek. Ve daha sonra yine Yunanlı ünlü soprano Irini Kyriakidou ve ünlü tenorumuz Bülent Bezdüz sahne alacaklar. Ve bizim genç festivalimizin en genç üyesi Sesin Bezdüz, keman çalacak bize o gece. Ve programları çok enteresandır. Çünkü Bülent Bezdüz aynı zamanda bir halk türküsünü seslendirecek Yunan Gençlik Orkestrası ve Erdal Erzincan'la beraber. Oo, çok keyifliyim. Irini Kyriakidou da yine Yunan Gençlik Orkestrası'yla ünlü Yunan besteci Hacıdakis'in eserlerinden seslendirecek bize. İnanılmaz renkli ve coşkulu bir konser olacağına ben çok eminim ve çok heyecanlanıyorum. Ben kendim çok heyecanlıyım ve dinleyenler için de unutulmaz bir gece olacağına çok eminim. Harikulade. Az önce şey dediydik, bu konser kitapçığını dinleyicilerimize ulaştıralım. Efendim, radyonun telefon numarası 0212 343 40 40. 0212 343 40 40. Bizi arayan dinleyicilerimize efendim lütfen adınızı, soyadınızı, irtibat numaranızı ve adresinizi bırakın. Biz de bu konser kitapçığını size gönderelim. Yoyo Düşler Sarar ekibinin oluşturduğu olağanüstü yaratılardan bir tanesidir. Hakikaten yani bazen sözle bir şeyler anlatılamıyor. Görmek, hani şöyle bir elde evirip çevirmek lazım. İşte bu renk kitapçığı da böyle. Sıradan bir kitapçık değil, evet. Çünkü normalde çok alıştığınız formatlardaki konser veya festival kitapçıklarından çok farklı, çok renkli ve sadece konser zamanı ve festival zamanı sizinle birlikte olacak bir kitapçık değil. Kitap okuduğunuz, bir kafede birlikte olduğunuz ya da yani bütün bir yıl, hatta hayatınızın çok uzun zamanlarında yıllarca birlikte olabileceğiniz, o rengi paylaştığınız zamanlara ait güzel bir anı olacak diye evet, sevgili Eser, yani hakikaten şimdi şunları duysam, ben radyoda dinliyor olsam gerçekten çok merak ederim ama bir türlü de kafamda yani bir noktaya oturtamazdım. Hay Allah, nasıl şimdi yıllarca bir kitapçıkla birlikte olacağım ki? İşte onun için ne yapıyorsunuz? 343 40 40 0212 alan koduyla arıyorsunuz. Biz de size bu güzel Boş Genç Klasikçiler Festivali kitapçığını gönderiyoruz. Peki, dilerseniz bir müzik arası verelim. Sonra açılış konserine geri dönmeyi arzu ediyorum. Tabii. Biraz sanatçılarımızdan bahsedelim. Biraz daha detaylı bahsedelim istiyorum. Ama ilk olarak bu yıl, daha doğrusu hani programda şöyle diyelim. Geçtiğimiz yıl Genç Klasikçiler Festivali'nde premieri yapılan bir eser. İşte gençleri buluşturuyor ve harikulade yetenekli gençleri buluşturuyor. Can Oktum'un, evet, Sonbahar adlı eseri geçtiğimiz yıl festivalde sahne aldı. Evet. Ve değil mi? Evet, premieriydi. Premieriydi. Çok beğenilen bir eser oldu hep. Yani internette ya da kayıtlarını dinleyen herkes, "Aa, bu kim? Bu kimin bestesi?" Ve daha enteresanı, bu yıl Metro konserleri için Can Oktum, Bilal Güncan'ın vereceği konserler için özel besteler yaptı. Metro konserlerinde Bilal Güncan'ın gününde Can Oktum'un eserlerini de dinleyecek Metro'ya. Onlarla karşılaşan, müzikle karşılaşan her dinleyici aynı zamanda. Harikulade. Şimdi Can Oktum'un Sonbahar adlı eserini dinliyoruz. Thank you. Açık Radyo 94.9'da Alla Turka programını dinliyorsunuz. Bugün programımızın konukları Boş Genç Klasikçiler Festivali sanat yönetmeni Eser Tiryaki ve koordinatörü Burak Zirenk. Sohbetimiz devam ediyor. Az önce Can Oktum'un Sonbahar adlı eserini dinlediniz. Oboa'da Bilal Güncan, klarnette Semin Öztürk, fagotta Tuğçe Mengüç ve piyanoda da Marina Cinceratze vardı. Evet. Ve bu konser kaydı, konser kaydıydı, bir canlı kayıttı. Geçtiğimiz yıl Genç Klasikçiler Festivali'nin ilkinde dünya premieri yapılmış bir eser idi. Evet, açılış konseriyle ilgili konuşmaya devam edelim sevgili tabii. Eser Tiryaki. Mesela Irine Kiriakidou'dan bahsedelim. Yunanlı soprano ve bildiğim kadarıyla Maria Callas ödüllü. 2003 yılı Maria Callas ödülü var Irine'nin. Ve aynı zamanda 2004 yılında Avrupa'nın en iyi solisti seçilmiş. Zürih Operası'nda söylüyor, Covent Garden'da söylüyor ve önümüzdeki Mayıs ayında da Venice'de söyleyecek. Don Giovanni'de. Oldukça iyi bir kariyeri var. Hem özel konserlerde hem mütemadiyen, yani sahne kariyeri devam eden. Zaten kendisi de çok genç ve çok etkileyici bir sesi var ve çok kendisi de çok pozitif ve ilk baştan itibaren onunla birlikte e-maille yazıştığımız zamandan itibaren o kadar yaklaşımcı ve destekçi davrandı ki inanılmaz derecede teşekkür ediyorum her zaman kendisine. Çünkü onunla tanışmak da çok büyük bir zevkti. Ve dünya sahnelerinde en çok Giannis Kiki, La Bohème'de Musetta söylemiş ve şimdi bizim konserimizde de hem ben özellikle kendisinden rica ettim, o bana konser programını yolladıktan sonra dedim ki biz özellikle istiyoruz ki Yunan müziğinden örnekler olmalı, Yunan diyitleri, ve o da çok severek bunu kabul etti. Üç parçasını, Hacıdakis'in ve bir de Theodorakis'in bir parçasını konserde orkestrayla ve piyanoda Günlerle Şekil Kinskaya ile birlikte seslendirecek. Onun dışında O Mio Bambino Caro, Giannis Kiki, Puccini'den bir arya söyleyecek. Fore Lied söyleyecek. Çok renkli bir programı var. Sihirbaz Oz'dan Over the Rainbow söyleyecek. Oo, ne kadar güzel. Gerçekten çok renkli bir programı var. Gabriel Fore söyleyecek. Quando Menvo ve Dvorak Rusalka söyleyecek. Çok güzel. Yani inanılmaz güzellikte bir program hazırladı. Tüm renklerin buluştuğu festivalde de zaten bu kadar renkli bir program evet. Ve açılış başlangıç birbiriyle çok örtüşüyor. Dilerseniz yine bir müzik arası verelim. Irine Kiriakidou'dan bahsetmişken onun bir kaydını dinleyelim. Kısa tabii. Bir kayıt, yaklaşık 3 dakikalık. Ne dinleyeceğiz? La Bohème'den Quando Menvo. Musetta, kendisi sahne kaydı bu, canlı kayıt. İkinci perdede bu Café Momus sahnesinde geçiyor bu. Ressam Marcello'nun sevgilisi Musetta'nın aryası Noel yemeği sırasında nispet yapıyor Musetta. İçindeki duygulara da daha fazla kayıtsız kalamıyor ve bu aryada o duygularını açıklıyor. İsterseniz Irine'yi dinleyelim. Bundan sonrasını o söylesin. Dinliyoruz. Quella femmina. faccio scurire, mi muove la pile, mi muove la pile. Radyo 94.9'da Ala Turka devam ediyor. Ben program yapımcı ve sunucunuz Hande Akkan. Bugün Boş Genç Klasikçiler Festivali'ni konuşuyoruz. Eser Tiryaki ve Burak Zirenk'le. Hoş, henüz Burak Zirenk'in sesini çok duyamadık. Çünkü Burak Zirenk'le inanılmaz bir web sitesi konuşacağız. Amaçlarını konuşacağız. Türkiye'de belki de yapılmış ilk kez yapılmış bir site bu. Bu konuyu konuşacağız ama önce biraz daha Eser Tiryaki ile müzik konuşmaya devam ediyoruz. Sizi tabii bekletiyoruz. Memnuniyetle. Peki programın başında bu arada Irina Kiriakidou dinledik. Ne dinlemiştik? Bir daha hatırlatınız lütfen. Tabii La Bohème operasından Musetta'nın aryasını dinledik. Quando Menvo, ikinci perdede Café Momus sahnesinde geçen Musetta'nın cilveleşme ve aslında bir de nispet yaptığı aryasını dinledik. Ve çok da güzel bir müzikti. Bu arada programın başında Boş Genç Klasikçiler Festivali'nin konser kitapçığından bahsetmiştik. İnanılmaz bir tasarım olduğundan, bir renk pantonisi olduğundan ve hakikaten görülmesi gereken bir kitapçık olduğundan ve sevgili dinleyicilerimize bizi aradıkları takdirde bu kitapçığı ulaştıracaktık. Efendim radyonun numarası neydi? 0212 343 40 40. Alla Turka için arıyoruz. Renk Boş Genç Klasikçiler Festivali'nin konser kitapçığı için arıyoruz dediğiniz takdirde ve adınızı soyadınızı bir de telefon numaranızı bıraktığınız takdirde biz sizi arayacağız ve bu kitapçıkları size ulaştıracağız. Peki Alla Turka devam ediyor. Açılış konserinde dedik Yunan Gençlik Orkestrası sahne alacak. Ondan sonra Erdal Erzincan 25 kişilik bağlama grubuyla sahne alacak. Onun dışında Irina Kiriakidou'dan bahsettik. Bir de Bülent Bezdüz var. Bülent Bezdüz de evet ünlü tenorlarımızdan biri, oldukça çalışkan, birçok sahnede oldukça başarılar elde eden iyi bir müzisyen ve bu festivale destek veren onur konuklarından biri de o. Evet. Bülent Bezdüz çok dünya sahnelerinde Türkiye'yi temsil eden bir sanatçımız. En son zaten festivalden önce İngiltere Leeds'te La Bohème oynadıktan sonra buraya geldi. Daha önce de kendisinin iki adet kaydında yer aldığı Grammy ödülü var. Ve bizim için çok büyük bir onur tabii festivalde yer alması. Kendisi programını, kendi programı dışında yine ricamızla bir Kırşehir türküsünü de seslendirecek bu programda, bizim açılış gecemizde. Bir kez daha hatırlatalım mı? Açılış gecesi 21 Mart, pazar günü, bahar ekinoksu, yani geceyle gündüzün güney ve kuzey yarımkürede eşit olduğu günde. Aynı zamanda Nevruz günü değil mi 21 Mart? Evet, aslında dünyadaki bütün mitoloji ve literatürde 21 Mart aslında bizim 1 Ocak'ta kutladığımız yeni yıldır. Yeni yıl, evet. Astroloji bile öyle kutluyor. Evet. Dünyanın yeni yılı aslında 21 Mart, yani. Yani 1 Ocak tekabül eden yani bir hakikaten zaman. Hakikaten tüm renkleri yine buluşturan bir günde festival başlıyor. 19'da Seyrantepe Otosanayi'de metronun kuzey çıkış kapısında. Evet. Zaten gelince görmemek mümkün olamaz. Binlerce kişinin katılacağı harikulade bir konser olacak. Bülent Bezdüz'e geri dönecek olursak programında başka neler var? Bülent Bey Adnan Saygun seslendirecek. Bağdı Sabah'a sorsunlar. İki adet Napoliten şarkımız var. Yine çok ünlü bir tenor aryası. Nemorino'nun aryasını seslendirecek bize. Ve Una Furtiva Lagrima, bir damla gözyaşı. Ve Yunan orkestrasıyla birlikte ben özellikle rica ettik yine Yunan orkestrası. Bu ricamızı da kırmadılar. Ben onlara internetten notaları gönderdim. Musa Göçmen aranje etti, onları düzenledi. Orkestrasyonunu yaptı. Ve yine dediğim gibi Kırşehir türküsünü seslendirecek Başımda Altın Tacım isimli bir türküyü festivalde açılış gecesinde yine başka bir renk olarak içimize katacak. Harikulade. Yine bir müzik arası yapalım. Bülent Bezdüz'den müzik dinleyelim. Ne dinleyeceğiz? Yine bir Kırşehir türküsünü, şimdi bahsettiğim eserin galiba dinlesek güzel bir tanışma olacak bizim için, ilk tanışma. Harikulade, dinliyoruz. Evet, canlı yayın talihsizlikleri. Peki az önce dinlemeye başladığımız neydi sevgili Eser Tiryaki? Şimdi tek aslında galiba bir yanlışlıkla tekrar dinlediğimizi tekrar almak zorunda kaldık galiba. Şimdi aslında demin duyduğumuz neydi? Demin duyduğumuz, daha önce dinlediğimiz ve Quando me amo'yu tekrar aslında gibi giriş yaptı peki, ama. Peki biz sohbetimize devam edelim öyleyse. Bülent Bezdüz'den az sonra dinleyelim. Peki bir de Erdal Erzincan'dan bahsedelim. Evet. Ve hatta bugün Erdal Erzincan eğer müsait olursa bize de telefonla bağlanacak. Böylelikle onun da bir sesini duymak şansını yakalayacağız ve aynı zamanda festivalle ilgili düşüncelerini de öğreneceğiz. Erdal Erzincan'ı 25 kişilik orkestrasıyla açılış gecesinde sahne alacak. Evet, evet. Neler çalacaklar? Bizi nerelere götürecekler? Hangi türküleri, deyişleri, derlemeleri çalacaklar? Şimdi her şeyden önce Erdal Bey'e inanılmaz bir... minnettarlıkla teşekkür ediyorum. Aynı zamanda biraz önce bahsettiğim Bülent Bezdüz'ün seslendireceği türküde bağlamasını da yine konuşturacak sanatçı olarak. Bize konserde Deli Derviş Ayağı isimli bir düzenlemesi kendine ait bir eser seslendirecekler. Yine müziği kendisine ait düzenlemesi ise Erdal Erzincan ve Şeyh Musfidan'a ait bir Anadolu isimli bir eser seslendirecekler. Kaynağı Ahmet İnegöllü'den, derleyen Yücel Paşmakçı'dan Havada Durna Sesi var. Yine başka bir seslendirecekleri bir eser Gurbet Havası. Ve diğer eserde Felek Senin Elinden. Düzenlemeler genel olarak Erdal Erzincan'a ve Şeyh Musfidan'a ait. Felek Senin Elinden sözü ünlü bizim halk ozanımız Karacaoğlan'ın. Ve festivale kazandırdı ve kattığı renk inanılmaz. Ve bizim için çok büyük bir o rengin... çoklaştırdı ve o rengi fazlalaştırdı Erdal Bey seslendireceği eserlerle. Peki bakalım şimdi biz de Erdal Erzincan'ın bir müziğini çağıralım. Şimdi gelecek mi acaba? Gelecek diyorum dedi. Şimdi Erdal Erzincan'dan Bugün Pazarı Aşktır adlı müziği dinleyelim. Aşkla yapılan her şey güzeldir, onun için çok güzel. Dinliyoruz. Aşktır muhtaç olan candan geçer. Bugün pazar. yazar aşkı muhtaç olan candan geçer. Aşığı sadık olanlar lebbi gülabdan geçer. Düşmüşem cemhanesine ben ağlarım zar zar. Aşka düşen merdaneler hırkayla tacdan geçer. Bir imrahi görse eğer ol sinemin dağını. Bir imrahi görse eğer ol sinemin dağını. Ötüşür şeyda bülbüller görse hüsnün bağını. Yüz yaşında ruhban görse gerdanının ağını. İncili suya bırakır vazgelir hacdan geçer dostum. Salsa pençesi naniden kafdan kapar. Şahin'in salsa pençesi naniden kafdan kapar. Dilber abidlik eyleme zahitler yoldan sapar. Tutmuşam müjgan okuna garip sinemi siper. Temrahın kahrı zehirdir yedi kat sacdan geçer. Ben emrahım met ederim yedi dillerde seni. Ben emrahım met ederim yedi dillerde seni. Yedi iklim car köşede gurbet ellerde seni. Hacılar hacca giderken çölde görseler seni. Hayran olur mat kalırlar vaz gelir hacdan geçer dostum. Açık Radyo 94.9 Ala Turka programını dinliyorsunuz. Az önce Erdal Erzincan'dan Bugün Pazar Aşktır adlı müziği dinledik. Çok da programımıza renk kattı. Aynı zamanda şimdi de kendisi telefonun diğer ucunda. Sevgili Erdal Erzincan, merhaba. Merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Çok keyfimiz çok yerinde, güzel müziklerle, güzel renklerle daha da keyifleniyoruz. Umarım dinleyicilerimiz de aynı şekilde keyif alıyorlardır. Efendim 21 Mart'a birkaç gün kaldı. Tüm renklerin buluştuğu festival, aynı zamanda tüm renkleri buluşturan açılış konserinde siz de olağanüstü bir renk olarak 25 kişilik orkestranızla beraber sahne alacaksınız. Evet, gerçekten bu böyle organizasyonlara ülkemizin ihtiyacı var. Her anlamda olduğu gibi müzikte de böyle bir demokrasiye ihtiyacımız var. Bütün renklerin bir arada olduğu, bir arada yaşadığı, yaşayabildiği, doğada nasıl her şey bir şekilde beraber yaşayabiliyorsa, bizim müziklerimizde, bizim her türlü kültürümüzde bir arada yaşayabilmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle ben o gün, katılıyorum. O gün için Anadolu'nun değişik yörelerinden derlenmiş ezgileri kendi anlayışımız içerisinde bir bağlamaya uygun bir şekilde aranje edip oraya bir renk katmaya çalışacağız genç arkadaşlarımla birlikte. Harikulade. Bu bağlama orkestrasında hangi enstrümanlar var hocam? Çünkü evet, biliyorum ki Ciro var, hani şimdi bas bağlama değildir herhalde. Şimdi isimlerini tam netleştiremeyeceğim. Bize bir ön bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şimdi bağlama ailesi diye bir deyim var halk arasında. Her ölçüde bağlamalarımız var mevcut. İşte cura bağlama evet. diyoruz buna. Ebatlarına göre tambura bağlama diyoruz. Divan bağlama. Şimdi kentte biraz evvel bas bağlamadan söz ettiniz. Kentte o frekansa ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı bir bas bağlama arayışı da var. Bu anlamda benim de bir çalışmam var. Evet. Demek ki çok da yanlış bir şey söylememişim bas bağlama derken. Yanlış, tamamen yerinde ama geleneksel olarak bas bağlama gelenekte olmayan bir enstrüman. Evet. Ama tabii kentte böyle bir frekansa ihtiyaç duyuldu. Bu son 20-25 yıl içinde bu enstrümana yönelik çalışmalar var. Sevgili Erdal Erzincan, 21'inde biz de açılış konserinde olacağız. Heyecanla dinleyeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Ve aynı zamanda tabii ki Boş Genç Klasikçiler Festivali'nin içinde sadece klasik müzik değil, halk müziği var, caz var, tüm renkler var. Evet. Dolayısıyla sizin de bu festivalin içinde olmanız çok büyük bir keyif. Size teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. 21 Mart'ta saat 19'da Seyrantepe Otosanayi'de görüşmek dileğiyle. Teşekkür Sağ olun. Ediyorum. Çok görüşmek teşekkürler. Üzere. Hoşçakalın. Evet, ne kadar güzel. Erdal Erzincan'ın da sesini duyduk. Peki, genel olarak sanırım açılış konserinin yani oluşturacağı atmosferi yaşayarak ancak insanlar anlayacaklar elbet ama programdan ve detaylardan oldukça bahsettik diye düşünüyorum. Evet, evet. Peki şimdi devam edelim. Ama önce ben birkaç hatırlatma yapacağım. Programın başında ne dedim? Boş Genç Klasikçiler Festivali'nin olağanüstü bir kitapçığı var. Bu kitapçığı sevgili Alla Turka dinleyicileriyle, Açık Radyo dinleyicileriyle paylaşmak istiyorum ve istiyoruz. 0212 343 4040 bizi arayın. Alla Turka için arıyorum deyin. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı bırakın. Biz de size bu kitapçıkları oluşturalım, ulaştıralım. Ve şimdi açılış konseri ve diğer konserler detayıyla çift ve gençklasikçiler.org adresinde her açıdan işte programla, sanatçıların özgeçmişleriyle, tanıtım yazılarıyla, repertuarlarıyla yani oldukça detaylı bir şekilde oluşturulmuş durumda. Yani takipçiler çok rahatlıkla gençklasikçiler.org'tan tüm bu konuştuklarımızın detayına yazılı olarak ulaşabilirler. Evet. Aynı zamanda tabii ki videolar da var. Geçtiğimiz yıldan konserlerden olan videolar, söyleşiler. Kesinlikle. Şimdi Burak Zirenk, sizden dinliyoruz web sitesinin öncelikli olarak bu kısmını. Peki. Sonra daha derinine ineceğiz. Okey. Şimdi web sitemizin sizin de belirttiğiniz gibi adresi çiftve.gençklasikçiler.org. Sitemizin her festival tanıtım sitesi gibi standart bir bölümü var. Bu da konser programlarını, konsere katılan sanatçıları, festival alanlarını ve festivalin gerçekleşeceği diğer yerleri tanıttığımız bölümü. Bu zaten alışılagelmiş olduğu gibi tüm festival web sitelerinde. Evet. Bilgi vermeyi amaçlayan web sitelerinde evet. zaten mevcut olan bölümler. Farklı olarak dinleyicilerimiz web sitesini ziyaret ettiklerinde bir geri sayım görecekler. Evet. Bu heyecanlı olayın biz heyecanı daha da arttırabilmek için bir geri sayım sayacı countdown koyduk sitemizin üç köşesine. 3 gün 3 saat 46 dakika 40 saniye kaldı. 40, 39, hatta 36. 38. Evet, böyle bir esprimiz var. Bunun hemen altında son gelişmeleri veya haberleri gösterebildiğimiz küçük bir bannerımız var. Onun altında ise sitede videolarımıza yer verdik. Tabii ki biliyorsunuz videolar ve bu paylaşım artık internetin temelini oluşturuyor. Tabii ki. O yüzden biz Yoyo Prodüksiyon olarak da çektiğimiz reklam filmleri olsun, söyleşilerimiz olsun, Seyrantepe'de otosanayideki komşularımızla yaptığımız röportajlar olsun, bunların hepsini web sitemize yüklüyoruz. Ve olabildiğince hani gününde ya da gecesinde uyumayarak bunların hemen montajını yapıyoruz. Web sitesine anında bunları yüklüyoruz. Ve tabii ki site ziyaretçileriyle paylaşıyoruz. Dediğim gibi sitenin ilk bölümünden şu an bahsediyoruz. İkinci bölümü biraz daha farklı. Zaten bizi farklılaştıran yeri de orası olacak. Evet, yani ilk bölümü tabii ki hakikaten dediğiniz gibi yani. Olmazsa çok, olmaz zaten. Bunlar olmak zorunda. Tabii ki, tabii ki, tabii ki. Tanıtımlar. Tabii ki. Şimdi gelelim bu siteyi müziğe ve akademik müzisyenlere dair yeni bir soluk olarak kılan yaklaşımına. Türkiye'de bir ilk diye çok hani, evet. net bir şekilde diyebiliriz. Türkiye'de bir ilki Yoyo Prodüksiyon gerçekleştiriyor. Gençklasikçiler.org sitesinde. Evet, çatısı şimdi, altında. Lütfen anlatın. Şimdi buradaki demin bahsettiğimiz hani birinci bölüm bilgilendirmeye yönelik bölüm. Oradan zaten bütün bilgiyi alabiliyorlar. Şimdi tabii ki bu festival süresince beslenecek ve festivalden sonra da hani bir şekilde arşiv olacak bir bölüm. Evet. Ama biz bunun canlı kalacak bölümünden şu an zaten bahsetmek istiyoruz. Bu da şu. Bizim zaten genç klasikçileri oluştururken, tasavvur ederken, hayal ederken diyeyim. En büyük amacımız şuydu. Akademik müzik eğitimi alan gençlerle, akademik müzik eğitimi alan, özür dilerim. Müzisyenlerle onlara destek vermek isteyen, her türlü şekilde destek olmak isteyen sanatseverleri bir araya getirebileceğimiz bir platform. Çünkü evet. Biz birçok görüşmemizde de bunun gerekli olduğunu, bu kişilerin desteğe ihtiyaçları olduğunu, birçok konuda bu destek derken illa maddi destek değil, her türlü desteğe ihtiyaçları olduğunu ve onlara destek olmak isteyen sanatseverler de olduğunu biliyoruz. Ama böyle bir platformumuz yok. Yani evet, bir araya gelemiyorlar. Bir araya gelemiyor. Tabii ki hani eşiniz, dostunuz veya bir şekilde tanıdığınız kişilerle birinci dereceden, ikinci dereceden bunu yapabiliyorsunuz. Ama bunu tüm Türkiye'ye, hatta dünyaya açabileceğimiz bir platform oluşturmak istiyoruz. Biz bunu konservatuvardaki hocalarımızla da görüştük. Bunun yararlı olacağına zaten hemfikir olduk. Zaten festivalin amacı da buydu. Yani Genç Klasikçiler Festivali, boş Genç Klasikçiler Festivali, gençlerin önünü açmak. Üstüne düşebildiği kadar, yapabildiği kadar gençlerin bu konuda önünü açabilmeyi hedeflediği için sitemizin şöyle iki tane, üç tane daha bölümü var. Üyelik bölümünü hazırladık. Üyeliğimiz iki tip üyelik var. Birincisi müzisyenler, ikincisi destek verenler. Evet. Şimdi müzisyenler için biz burada sitemize üye olan, kayıt olan tüm akademik müzik eğitimi alan müzisyenlere özel bir sayfa hazırlıyoruz. Bu sayfanın diğer sosyal paylaşım sitelerindeki sayfalardan farkı, tabii ki onlar da video ekleyebiliyorlar, bilgilerini yazabiliyorlar, günlük blog mantığında girişlerini yapabiliyorlar. Ama bunlara ek olarak bir de projelerinden ve hedeflerinden bahsedebiliyorlar. Buraya kadar da aslında çok farklılaştırmış olduğumuzu düşünmüyorum. Şimdi farkına geldiğimiz zaman burada hedeflerini ve projelerini anlatan müzisyenler, destek veren üyelerden maddi destek talebinde bulunabiliyorlar. Bir, proje bütçesi belirliyorlar ya da hedefleriyle ilgili bir bütçe verip bunu bütün destek verenlere duyurabiliyorlar. Biz bunu mail yoluyla da duyuracağız. Paylaşıyorlar. Evet. Ve destek verenler projeye istedikleri oranda maddi olarak katkıda bulunuyorlar. Proje bedeli tamamlandığında, bu örnek veriyorum, yurt dışında bir workshop olabilir. Bir müzisyenin bir müzik enstrümanının yenilenmesi ya da tamiri olabilir. Sonuçta bunların hepsi bütçe gerektiren şeyler ve hem de yani kesinlikle, hatır sayılır bütçeler gerektiren kesinlikle. Ve maalesef insanların sırf bunlara ulaşamamalarından ötürü müzikten ve yaptıkları aynen işten soğumalarına sebep müziğin veren, müziğin durmasına sebep olabilen şeyleri tabii de biz bunları da canlı olarak gördük. Tabii ki bir şekilde bunları hani biz olmasak yapamıyorlar. Tabii ki yapıyorlar ama bizim amacımız buna destek olmak ve destek olmak isteyen kişilerden çıktı zaten bu fikir. Yani tabii, destek talep eden sanatçıların bize böyle bir platform yapında biz destek alalım değil de nasıl destek olabiliriz? Böyle bir şey yok ki. Bunu yapmak istediğinizde bir platform olmazsa bu kişilerin ne projelerini bilirsiniz ne ihtiyaçlarını bilebilirsiniz. Tabii ki. Bunu sağlayacak bir platform kuruyoruz ve destek olabiliyorlar. Bunun dışında müzisyen üyelerimiz kendileri fenleri olacak. Sonuçta onların takipçileri olacak. Onlara konser vermek istediğinde Türkiye'de bunu yapabilecekleri, onları bir alana toplayıp hani ona dinlemek isteyen kişilere herhangi bir ücret ödemeden bir konser salonu kiralayıp yapabilmeleri mümkün değil. Biz bunu tamamen açık, altını çiziyorum, stüdyoya da bunu gerçekleştiriyoruz. Evet, Seyrantepe'de stüdyoya da ki bu yıl festivalin de gerçekleştireceği konser salonumuzda konser diyelim. Konser salonu olacak stüdyoya da bunu ücretsiz olarak gençlerin yapabileceği. Evet, yani bunu tabii ki planlamasını yapıyoruz. Siteden duyuruyoruz ve diyoruz ki müzisyenimiz şu gün şu saatte stüdyoda ücretsiz bir konser verecek. Bunu dinlemek isteyen herkes, Seyrantepe halkı veya siteden destekleyecek kim olursa olsun gelip ücretsiz olarak dinleyebilecek. Eser hocamla da daha önceden konuştuğumuzda şöyle de bir şeyden bahsetmişti. Genç müzisyenlerin pratik yapmaya ya da konser vermeye de ihtiyaçları var. Tabii ki bu akademik eğitimi alıyorlar ama seyirci karşısında hele etkileşerek onlar, yani ona destek olan kişilerle ama 1 lira ama 500 lira hiç problem değil. Onlarla etkileşimde bulunabilecekleri bir ortam yaratacağız. Konser sonrası zaten Hande Hanım siz de biliyorsunuz bizim hani stüdyomuz oldukça samimi bir ortam. Çok. Konser sonrasında sohbet edebilecekleri, bilgi alışverişinde bulunabilecekleri bir ortam da yaratıyoruz. Evet, şunun da altını çizmek isterim. İlk kez stüdyoyu ziyaret ettiğim zaman Sanayi Mahallesi'ne geldim. İşte Ulubaş Caddesi'nden aşağı doğru yürüdüm. Sonra işte sağda bir kapıdan içeri girmem gerekti. Evet. O kapıdan içeri girdiğim zaman dünyam değişti. Bunun altını çizmek isterim. O yüzden sevgili dinleyiciler, hakikaten bahsedilen mekan inanılmaz bir paylaşım alanıdır. Konserlerin bir bölümü de orada yapılacağı için gidip o dünyanın içine girin ve ne demek istediğimi anlarsınız diye tahmin ediyorum. Özcan Ulucan'ın geçen yılki konserden önce söylediği bir şey var. Tabii gelince ben dedi bambaşka bir yerde gibi hissettim kendimi, başka bir dünyada. Ama buradan içeri girdiğim zaman burası bir vaha gibi sanayide. Evet. Hakikaten öyle. Dilerseniz lütfen tam bir alıntı yapalım. Web sitemizde de zaten ona yer verdik. Çünkü o bizi çok mutlu eden bir şey. Özcan Ulucan diyor ki oto sanayiye girdiğimizde buraları sanki savaştan yeni çıkmış bir mekan gibi geldi bize. Burada hiç konser olur mu diye düşünürken karanlık, gri ve sessiz sokaklardan oluşan bu mahallenin içinde genç klasikçiler konser salonu sanki çölde bir vaha gibi birden karşımıza çıktı. Gençler ve izleyicilere eksiksiz bir paylaşım alanı bu ortam, diyor kendisi. Çok doğru. Özcan da çok sevgili dostumuzdur. Evet, çok sevgili dostumuzdur. Hakikaten çok iyi müzisyendir. Onun da konseri olacak Birsen Ulucan'la beraber. Efendim, gençklasikçiler.org'dan tarihlerine bakabilirsiniz. Evet, şimdi bunun yanında şöyle de bir yine projemiz var. Birinci bölüm zaten üyelere özel ve paylaşımda bulunabilecekleri, destek alabilecekleri bölümdü. İkincisi ise burada yine önemli farkımız Genç Klasikçiler TV. Yine Yoyo Prodüksiyon olarak sonuçta bizim yaptığımız prodüksiyonlarımız var. Bunlar çektiğimiz videolarımız, yaptığımız röportajlarımız ve sitenin, yani festivalin tamamlanmasından sonra şu an onlarca biz talep aldık. Anadolu'da gezerek akademik müzik yapan kişilerle bir belgesel çekim yapacağız. Evet. Bunu parça parça hem çekimler yapıldıkça ve canlı montajıyla hani geceleri yaparak olabildiğince canlı olarak gençklasikler.org'dan tüm sanatseverlerle, müzikseverlerle paylaşacağız bunu. Olağanüstü. Bu GKF TV adını verdiğimiz platformu ileride çok çok daha tabii ki büyütmeyi planlıyoruz. Şu an olmasa da tahminimizce 6 ay içerisinde çok çok daha diyeyim inşallah bir kez daha konuk oluruz size. Tabii ki. O zaman anlatacağımız sürprizlerimiz de bu GKF TV ile ilgili olacak. İnanılmaz. Yani ben hakikaten Yoyo Düşler Sarar ekibiyle tanıştığımdan biridir. Hayal gücünün ne kadar geniş olabileceği ama aynı zamanda belki imkansızı istemek ama gerçekçi olmak. Gerçekçi olmak, ikisini bir arada buluşturmak ne demek bunu öğrendim. O yüzden ben de hakikaten Yoyo Düşler Sarar ekibine çok teşekkür ediyorum. Bu kadar olağanüstü bir festival, bu kadar olağanüstü bir web sitesi tasarımı ve gençleri, yani gençler biliyorsunuz kadro bile alamıyorlar orkestralarda. Yani işte kadro alıyor 50 yıl önce adam, 70 yaşına geldiğinde bir şekilde emekli oluyor. Ne oldu? Bir kadro açıldı. Ama arkadan mezun olan yıllarını veriyor bu iş için. Çok fazla insan yıllarını var. Veriyor bu iş için. Yüzlerce insan var. Dolayısıyla gençlerin önünü kimse açmıyor neredeyse. Yani hani çok kesin konuşmuyorum. Tabii ki elinden geleni yapan, bir sürü şey yapan insanlar var. Mutlaka. Sonuçta fırsatlar da sınırlı. Bir yere kadar bizim de üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor. Yani herkes ufak bir şey yapsa hani her zaman diyorlar, belki bir çok klişe olacak ama herkesin üstüne düşeni yapması gereken ve bana göre, bu tamamen kişisel fikrim, azının yapıldığı bir alan burası. Evet. O yüzden biz üstümüze düşeni yapmaya çalışıyoruz. Daha da yapmaya devam edeceğiz. Bu arada bu Yo-Yo Düşler Sarar'dan bahsederken şunu da ben söylemeden edemeyeceğim izninizle. Şimdi Yo-Yo Düşler, evet, gerçekten düş kurar, hayal kurar, çok fazla fizibilite yapmaz. Sadece hayal kurar ve bunu gerçekleştirmek için çalışır, çabalar, didinir. Ama bunların bazen tabii ki hayallerin gerçekleşmesi için de ne olursa olsun işin sonunda maddiyata bir yerde gelmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii ki. Ben burada izin verirseniz bize düşlerimizi gerçekleştirmemizde desteklerini esirgemeyen, aynı zamanda düşlerimizi kendilerini zorlayacak derecede diyeyim, dinleyip neler yapabileceklerini bizimle paylaşan Boş Ev Aletlerine buradan teşekkür etmek istiyorum ki sponsorumuzdur. Boş bu, Beyaz Eşya. Beyaz Eşya. Kesinlikle. Zaten festivalimizin ismi de Boş Genç Klasikler Festivali. Kendilerine buradan teşekkür etmek istiyorum. Hayallerimizi gerçekleştirmemize kapı açtığınız için. Efendim ben de şunu eklemek istiyorum. Boş Genç Klasikçiler Festivali ile ilgili bir ay önce festivalin yaratıcısı Şafak Taner'le program yapmıştık. O da çok renkli bir programdı. Ve tabii ki A'dan Z'ye oluşumunu konuştuk, hı hı, Şafak Taner'le. Bugün o yüzden hani neredeydik, nereye geldik konularına çok girmedik. Açılış, hı hı, konseri ve web sitesi üzerinde yoğunlaştık. Ama Boş Genç Klasikçiler Festivali ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz Andante'nin Mart sayısına da göz atabilirsiniz. Orada da benim Şafak Taner ve Eser Tiryaki ile yaptığım bir yazı, yaptığım bir röportaj var. Oldukça detaylı bir yazı olduğunu da söyleyebilirim. Detaylar Andante'de. Peki, çok sevgili Eser Tiryaki, çok sevgili Burak Zirenk, son olarak eklemek istediklerinizi alayım. Biz bu festivalde açılış konserinden bittiği son güne kadar şunu hep düşündük. Bazılarının düşleri bazılarının gerçekleridir. Bir de tam tersi geçerlidir. Amacımız bir tane olsun, deniz yıldızını alıp denize atmak. Ve bu o küçücük çabadan biz biliyoruz ki o küçücük damladan çok büyük bir şey olacak. Bir 10 yıl sonra ve daha uzun zamanda çok büyük şeyler, çok etkili bir hale gelecek bu festival. Gençler için, dinleyiciler için, herkes için. İkinci yaşında bu kadar büyüdüyse ileriki yılları hayal bile edemiyorum ben. Fazıl Say'ın dediği gibi, lafınızı böldüm. Fazıl Say'ın dediği gibi takip edilmesi gereken bir festival bu. Onun sözleriyle söyleyeyim. Kesinlikle takip edilmesi gereken bir festival. Çok ya farklı yerlere geleceğinden. Evet, farkı çok ortada. Hı hı. Dolayısıyla onu yıllarda çok gösterecek ama hani benim takip ettiğim süre içerisinde geçen yıldan beridir bildiğim ve takip ettiğim ve bu yıl daha çok içinde olduğum bu festival rüyalarıma giriyor. Benim de. 21 Mart'ta rüya gerçek oluyor. O muhteşem açılışla biz bomba gibi tabiri caizse başlıyoruz. Benim son söyleyeceğim şey, 3 gün 3 saat 32 dakika 27 saniye kaldı. Herkesi bekliyoruz. Harikulade. Sevgili Açık Radyo ailesi, sevgili Alla Turka dinleyicileri, bugün çok renkli bir program yaptık. Tüm renkleri buluşturan bir program. Festivalin sloganı gibi, Boş Genç Klasikçiler Festivali'nin sloganı gibi. 21 Mart'ta Seyrantepe Otosanayi'de saat 19'da olağanüstü bir açılış konseriyle ve baharın ilk açık hava konseriyle, kesinlikle, dinleyicileriyle buluşuyor. Binlerce kişi, bir cümbüş havası olacak orada. Bunu, hı-hı, çok iyi biliyorum. Efendim gelin diyorum. Ve aynı zamanda bir hafta boyunca sürecek festival hem metro vagonlarında hem Seyrantepe ve Ümraniye okullarında çok ünlü müzisyenlerin katılımıyla Gülsin Onayşer'in, Pancaroğlu, Fazıl Say, sayamadığım birçok kişi bunun için Bunun için ne yapıyoruz? Çift ve çift ve çift ve gençklasikçiler.org adresine giriyoruz ve orada detayları görüyoruz. Bu haftalık bizden bu kadar. Son olarak bir şey daha söylüyorum. Bu festivalin olağanüstü kitapçığını bir saat içinde daha arayan dinleyicilerimize ulaştıracağız. Bunun için ne yapıyorsunuz? 0212 343 4040 numaralı açık radyo telefonunu arıyorsunuz. Adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı bırakıyorsunuz. Ve bu hayaller dünyasına belki konserden önce bu kitapçıkla giriyorsunuz. Ben Hande Akkan. Sayın Eser Tiryaki, sevgili Burak Zirenk, çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Başarılar, başarılar, başarılar. Teşekkür çok ediyoruz. Mersi. Sağ olun. Hoşçakalın. Sağ olun. Alla Turca. Türkiye'den klasik müzik yorumcuları ve bestekarları. Hazırlayan ve sunanlar Ali Pınar ve Hande Akkan.